ولمن خاف مقام ربه جنتان. Na mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mlezi atapata bustani mbili. Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Zawata afnan. Bustani zenye matawi yaliyotanda. Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihima aynani tajriyan. Ndani yake zimo chemchem mbili zinazopita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihima min kulli fakihatin zawjan. Humo katika kila matunda zimo namna mbili. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Muttakiina ala furushin batainuha min istabraq. Wajana aljannatayni dan. Wawe wameegemea matandiko yenye bitana ya hariri nzito na matunda ya bustani hizo yapo karibu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihinna qasiratu at-tarfi lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Humo watakuwamo wanawake watulizao macho yao, hajawagusa mtu kabla yao wala jini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Ka'annahunna al-yaqutu wal-marjan. Kama kwamba wao ni yakuti na marjani. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Ati yaweza kuwa malipo ya ihsani ila ihsani? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Wa min dunihima jannatan. Na zaidi ya hizo zipo bustani nyingine mbili. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Mudhammatan. Za kijani kibivu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihima aynani naddakhatan. Na chemchem mbili zinazofurika. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Imo humo miti ya matunda na mitende na mikomamanga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihinna khayratun hisan. Humo wamo wanawake wema wazuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban.